primer programa de Medi Ambient, moltes ganes, a buenas horas, mangas verdes. Doncs bé, sí, avui és el primer programa i bueno, era un projecte que un dia se'ns va acudir tornant del tren quan estàvem a Vic. I bueno, ens vam emocionar, vam venir aquí a la ràdio i vam dir que seria una bona idea començar a fer un programa i, com no, de medi ambient, no? Que és el que dominem així una miqueta més. I bueno, la companyia és molt grata, aquí tenim a l'Alèxia. Hola. Després, a l'altre costat, tenim a la Bea. Bones. I la que estava parlant fins fa un momentet, la Irene. I no ens oblidem del técnico de sonido superfantástico. Presenta't, per favor. Ernesto Chemajara, per servir-les. Bueno, i també comentar que primer dia, primera baixa, i esperem que s'incorpori, si és que repeteix el programa, que esperem que sí. Creuem els dits. Creuem els dits. La senyorita Olats. Molt bé. Recordem que ens esteu escoltant a Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, www.contrabanda.org. Des d'aquesta estoneta de música bona, de Paco de Lucía, entre dos aguas, comencem amb el que serà un gran programa. Esperem. Abans de començar, us volíem fer uns 5 cèntims de com anirà l'estructura del programa. Avui començarem amb un debat curtet i amè, perquè és el primer i volem veure com funciona, i tractarem una miqueta de cistella de compra i com arriba quan obrim els productes, bueno, els productes i la nostra nevera, una mica parlar de tot el que hi ha darrere. Del consum, no? Sí, entre d'altres. I deixarem obert per continuar fent programes que ja hem creuat els dits i els tornem a creuar. I a part, pues, després parlarem una miqueta de curiositats que ens envolten tots els dies, o no. I també alguna notícia que ha sortit en els darrers dies, una miqueta d'autosuficiència o autogestió i alguna coseta d'agenda. O... sí, ja per veure, acabar... alguna cosa trobarem. Alguna coseta, sí. Sí? Doncs què? Comencem, no? Som-hi! Som-hi! Mangas verdes. Volíem fer un petit incís abans de començar amb el intens i... prolífic programa. I a mi. Gràcies, Alèxia. I és sobre el gran nom del programa, que també va estar inspirat en un... no era un tren, però era un bar, no? Sí. La Violeta. Llocs públics, tot. L'Alexia té una història, però primer explicaré la meva. Sí, que crec que potser és més veraç que la meva. No, en realitat, el de Buenas Horas Mangas Verdes té la connotació verde, no?, al final, que era una mica la idea de jugar amb el nom. Però investigant una miqueta ens han explicat que aquesta història ve de lluny i era quan les ambulàncies anaven amb infermers o infermeres tots vestits de verd i que com que sempre arribàvem tard, pues, quan arribaven els deien a Buenas Horas Mangas Verdes, el herido ha fallecido. I la teva, Alexia, com anava? Bueno, és que jo no sé ben bé com anava, però a mi em sonava, m'havien explicat que hi ha la fruita mangos i també la fruita mangas. I era algo rotllo de Buenas Horas, Mangas Verdes. Bueno, no ho sé. Crec, que ens quedem amb la història de la Bea. I esperem que investiguis pel proper programa. Començarem amb aquesta super... No? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs què? Potser podem atacar ja una mica el tema de Cistella de la Compra. Que què? Per què l'hem triat? Perquè hem triat el tema de Cistella de la Compra. Home, jo crec, perquè cada dia anem a comprar, no? Sí. I jo no sé vosaltres, però a vegades amb les presses ens oblidem una mica de coses que potser realment són importants, no? Nosaltres ens agradaria que amb aquest programa o amb aquesta mena de debat que farem ara, doncs que aquí sortissin algunes coses que ens ajudessin, doncs al dia a dia, doncs quan vas a comprar, que sàpigues una mica el que tries i el que menges, no? Però això tampoc és... no sempre pots aconseguir, no? No sempre pots aconseguir, però bueno, almenys si estàs informat, no? Clar, que no quedi, que sí. No quedi. A veure, que l'Alexia sembla que està traient alguna cosa de la bossa. Sí, és un regal. Alguna cosa al cap. No, jo tinc aquí algunes cosetes apuntades que sobretot vaig treure de la revista Opcions, que per si la gent no ho sap, doncs hi ha una revista que sobretot parla de temes de consum i res, amb temes de Cistella de la Compra crec que, bueno, que és interessant fer-li una ullada, després si voleu l'agafaré que encara està por ahí perdida i us diré ben bé com subscriure't on es pot aconseguir. Molt bé. I res, jo crec que també és important el tema de la Cistella de la Compra perquè molts cops això no ens n'adonem compte i recolzem econòmicament activitats que potser en veritat no ens semblen adequades, però com no les sabem o no ens hem parat a pensar-ho, doncs bueno, nosaltres també estem contribuint a això. Sí, sí, evidentment. I no sé, jo crec que de vegades potser seria important plantejar-se primer de tot per què volem el producte, no? Realment, i després potser doncs, quins efectes pot tenir sobre el medi ambient o a quina empresa estic donant els diners, estic col·laborant, no sé, perquè molts cops hi ha gent que... no sé, amb la seva vida intenta ser com bastant conseqüent a la seva filosofia i en tema consum, pues de vegades ens escapa una miqueta. No sé què us sembla. Sí. Estaria bé també donar opcions, no? A poder evitar aquest... bueno, a vegades no tens altra opció que anar al supermercat i entrar en aquest joc, no? Llavors, si entrats també parlar del tema de cooperatives, poder, no? Que estarà... Exacte. Potser el més important és, primer de tot, seria plantejar-nos, no? Ja simplement, només anar a comprar, ja simplement pensar en tenir-ho, bueno, ser conscient de, vale, estic comprant aquest producte, molt bé, a veure, quin embalatge té, d'on prové, simplement el plantejar-nos potser ja... O inclús el pas previ de per què el consum responsable, per què hem arribat a aquest punt. Bueno, doncs perquè potser la forma de consum que està venint actualment doncs no ens porta al millor objectiu o al millor futur que esperem. Doncs bueno, posem-hi remei i aleshores doncs saber que el que nosaltres, la decisió que prenguem nosaltres de comprar un producte o un altre, doncs també ens beneficia a nosaltres i a tota la gent que ens envolta. I a partir d'aquí estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Alexia, no? De que, bueno, que hi ha 50.000 coses darrere d'un producte que et poden fer tirar cap a un o cap a l'altre. Clar, sovint per com està tot muntat, el sistema muntat, doncs sempre tirem cap a l'opció més fàcil, la més bonica, la més barata i clar, això molts cops porta conseqüències al darrere que no sé, que estaria bé tenir en compte. Jo tinc una pregunta. Sorprendre'ls. Qui mana? A veure, en el mercat, bueno, sí, en el mercat, qui mana? Consumidors o indústries? Qui ha de donar el primer pas? Clar, això depèn, és una mica relatiu. Jo crec que, bueno, les indústries i tota la indústria que hi ha al darrere, doncs, manipulen i llavors sembla que els consumidors tinguem com si haguéssim l'última paraula, però crec que estem com superenganyats i ens saben conduir molt bé cap on volen que nosaltres consumim. Home, la veritat és que a vegades veient la tele et venen ganes de comprar-te segons quines coses, o venen uns anuncis que... O entrant, depèn de quin súper, uau, allò sembla, hòstia, el mejor parque... d'atracciones. Però jo crec que no, no podem oblidar, no, el poder que té el consumidor, que per molt que estigui en mans de la indústria, que evidentment ho està i que pot manegar-ho com, bueno, com vulgui, però el poder del consumidor, si s'enfoca bé, és gran. Exacte. Clar. I bé que han sortit ara aquestes etiquetes ecològiques i de més, doncs perquè potser hi ha una part dels consumidors que busquen aquestes coses, doncs bueno, és una part del mercat en la que pot incidir la indústria, que també és un benefici per ells, tampoc és res... Perquè si ens centrem, per exemple, en anar a comprar, vosaltres, primer de tot, amb què aneu a comprar? Rotllo, pues allà en el lloc on compreu agafeu bosses o porteu un carrito? O com ho feu? Carrito verde fosforito. Ese me gusta. Verde fosforito. Home, la cosa és que moltes vegades vas a comprar després de la feina. Ah, però hi ha unes superboses que es guarden al teu bolso, motxilla, fantàstiques. Aquestes també és potser una excusa així no, però és que diu la gent i que, a veure, que en certa manera és raó. Però hi ha això que ens acaba d'explicar la Bea, què és? Bé, explica-nos. Bueno, però ja ho feien servir les iaies, no? A casa meva hi havia. Sí, és una boseta que és normalment de tela sí. I la pots fer molt petitota, petitota. I guardar-la al teu bolso o motxilla. Clar, és que com dius, però... sovint, antigament, ho feien molt millor que sí. Com ho fem ara. Vull dir, estem anant cap a lo contrario d'on estaria bé que anéssim. Us sembla que posem una miqueta de música? Sí. Sí? Vinga. Yes man, chicken ta faculty and the Ben Corporation Rastafari faculty. Whoa. I'm big tradition now. Algeria, France, and Africa, rise. And you and this one. Doncs aquesta cançó que ara estem sentint doncs és d'en Tiken Jah Fakoly, diuen que la nova revelació, el nou Bob Marley, i que la fa amb Dub Incorporation i es diu Life. Te vivo como uno es fuerte. Hola, la mamá de Fly. Mamá, mamá de Fly. Y si yo, si yo, no, la mamá de voir. Inégalité, agitiza, but pouvoir. Et croire que l'on pourrait ne vivre que sur l'espoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tcha. So many people die and die again. Ouais, victime de ce même système. And politics lie and lie again. Ouais, puis il resserre les chaînes. Faut qu'il vienne de them. Aïe nan jamais, aïe nan jamais, ouk. Aïe nan jamais, aïe nan jamais, enseigne-la, enseigne-la. Et même si je suis fatigué et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublier. Faible, blanc ou noir dans l'unité, toujours le plus fait face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, t'es tu. Il faut que ça change, mais la vie est un simple frère. Un en espoir, voici n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier. Comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs. On en a marre des pleurs. Le peuple est revenu. Aujourd'hui à nouveau le temps de l'action. Yo. Le temps de dénoncer leur manipulation. Par ici ou là-bas les frères se posent les bonnes questions. Trouver des solutions face à leurs fausses informations. Les politiques continuent de mentir. Les pourparlers échouent toujours. Surtout quand les riches se mettent à parler. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Les bêtes nous venons de dire. Car la violence fait de la misère et la haine fuit de la guerre. Pour que les hommes sur cette terre n'ont jamais connu de trêve. Je brûle la disco à six gens, pointez la disco ta fille. Qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une femme et un espoir. Voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des fleurs, on en a marre des fleurs. Aïe, non, non, non, non, non, non. Yes, dit que j'ai pas collé de pink operation. Faut circuler la formation, le man. Faut stopper les manipulations et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right. Il faut dire non à la France-Afrique. Un trio, un espoir. Voir s'il y a qu'une seule direction. Non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression. Non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples se lier. Bueno, i després de tractar una mica el com anem a comprar, seria també important dir a on anem a comprar, no? On aneu a comprar vosaltres? Depèn, depèn, depèn. Jo, a veure, si sóc sincera... Sincera, ante todo, al súper de costat de casa. I hi ha dies que sí, que cau al mercat, però el súper de costat de casa s'endú gran part de la meva economia. Sí, sí. I vosaltres on aneu a comprar? Jo em confesso una mica més marujilla. I a vegades, bueno, i el mercat és una opció, però el súper del costat de casa, evidentment... És la que més. I sobretot pels últims, saps, allò de... Exacte. I he baixat a comprar paper de vàter i no l'he comprat, doncs pues, també. Exacte. Sí, nosaltres, en veritat, intentem en el pis ser bastant responsables i conscients amb el tema de consum i llavors inicialment ens vam apuntar a una cooperativa de consum que si un cas en altres programes més endavant ja explicaríem ben bé com van, quines hi han, bueno, tot el tema relacionat amb copes. Perfecte. I bueno, resulta que l'experiència no va acabar d'anar del tot bé, també ja ho explicarem algun dia. I... Quants secretos, Àlex? Quants secretos, eh? És tot el primer programa. I bueno, doncs al final ens hem així plantejat, vam fer tota una llista de tot de productes i on havíem d'anar a comprar cada producte i llavors anem a botigues a la botiga de Granel, aquella que hi ha a prop del parc de la Ciutadella, o intentem anar al mercat, o potser fins i tot per evitar els supermercats, doncs a carnisseries o peixateries del barri. O exacte, del barri. Sí, sí, perquè clar, hi ha moltes opcions, hem dit els supermercats, sí. Però bueno, que també existeixen els colmados o potser fins i tot les tendes especialitzades, exacte, rotllo Veritas amb productes ecològicos o bueno, les cooperatives també de consum. Sí, de fet, bé, jo crec que mentre es quedi una mica dins el barri, bueno, fomentes també, doncs, per una banda, aquest consum una mica més responsable i després, d'altra banda, també el tema de la mobilitat, no? A vegades agafar el cotxe per anar-te en els grans magatzems i fer la compra de tot el mes, a part que els productes, doncs, normalment són hipermega envasats, a part d'això també utilitzes cotxe, combustible, emissions, és tot, ui, ui, tot una suma de coses, no? Sí, sí. Però el tema dels embalatges els trobes igual al barri, no? Exacte. Sí, perquè clar, també pots anar a la carnisseria diguem, qualsevol supermercat i et posen quatre papers abans de posar-te el formatge, no? Clar, però potser la carnisseria del barri ja et coneixen i és un tracte molt més directe i els hi pots dir, mira, pues, ostres, a mi a partir d'ara no em posis embalatge perquè es consumeix molt i li pots fotre una mica més la xapa i com a mínim ja sabrà que tu no. I si sí, vas a un gran supermercat, pues, ja està tot envasat amb la safateta de Purexpan i potser és molt més no difícil. No tens opció, això sí. Exacte, no tens tanta opció a, no sé, expressar una mica la teva opinió. I també a part crec que pots preguntar d'on ve aquell producte, cosa que al súper és pràcticament impossible, perquè els treballadors òbviament no tenen ni idea de d'on venen i clar, llavors és molt difícil realment saber com ha estat fet o amb quins, no ho sé, amb quins productes ha estat fet i clar, també depèn d'on ve. Nosaltres estem parlant potser com aniríem nosaltres o com ens agradarien al súper, no? Però també hi ha altres casos de tu vas al súper i potser no tens ganes de parar-te a pensar tot això que estem dient, no? Tu vas i dius, tinc quart d'hora perquè he d'anar a buscar els nens, perquè he de fer el sopar i pim-pam, el més barat, no? És difícil arribar amb aquest discurs també, depèn de, clar, del per teu... Això, per això crec que és important que parlem d'aquest tema, no? Sí, sí, clar, sí. La societat d'avui en dia, doncs això, ritme frenètic, comoditat, tens molt poc temps a dedicar a segons quines coses i potser és important que ens comencem a replantejar una mica doncs tot aquest tema de, no ho sé, de què és el que volem, no sé, de vegades és tema prioritats, és posar-t'hi i dir, doncs mira, jo ara m'hi començaré a mirar una mica més amb el tema del consum i, bueno, no ho sé, això són algunes de les opcions, no? Sí, la veritat és que amb això que ha dit la Bea, de que, bueno, que les comoditats... Bueno, les comoditats per una banda d'una persona a l'hora d'anar a comprar també... doncs que vagi acord amb la seva vida laboral, no? Bien. Perquè a vegades tu entres a treballar a les 8 o a les 9 del matí, surts al migdia i surts a les 8 de la tarda, a les 8 del vespre, aleshores què trobes obert al migdia i al vespre quan te'n vas cap a casa? Doncs als supermercats aquests grans que una mica... Jo suposo... Exacte, però això no ha de ser una tortura, no ho sé, penso que depèn de com... Mola que tu decideixis què és el que vols i és, mira, avui no tinc temps, doncs em toca anar a un súper i ja sé que és més xungo, però quan hi tinc temps, doncs m'hi dedico i vaig aquí o vaig allà, que tampoc no sigui una obligació de, no. Ai, mare meva, què estic Esperem, fent, no estic fent això aquí. No ho sé, ets conscient dels teus actes, com amb moltes altres coses, que potser amb el consum, doncs, no ho sé, és potser més complicat, doncs ho venen com si fos més complicat. Bueno, també la cosa és que estem parlant d'opcions, saps, i que tampoc jutgem, no, les opcions cadascú, clar, no, perquè cadascú hi ha molts més límits, ara hem parlat de temps i després hi ha un límit econòmic també, no? Potser hi ha alguns productes que sí que tenen una base més ecològica o que, bueno, s'encareixen normalment, no? Llavors... Clar, això és una mica discutible. Sí, sí, també totalment, però hi ha... També és el discurs molts cops de... No de l'excusa, evidentment. Exacte, i depèn de quins llocs, doncs sí, és potser més car. De vegades, doncs és el preu que potser hauria de tenir. Evidentment. Però, clar, no ho sé. Clar, és un canvi de mentalitat de tothom, no? Però bueno, fem així ja una mica de resumillo. Hem dit amb què havíem d'anar a comprar, hem dit on havíem d'anar a comprar... I ara fa falta dir què hem de comprar. Què hem de comprar? Avui? Avui, a veure. Avui... Què us fa falta comprar, vosaltres? Naranjas. Naranjas. ¿Dónde compramos las naranjas? Va, on anem? Al súper o al mercat? Jo... Ara al sortir... Bueno, ara al mercat jo diria que difícil. Veus? Sí. Ens tornem a trobar el mateix. Oh, anem al súper! Clar, el mercat està tancat. Em sembla que ja queda tema súper o potser friteria. Potser trobem la friteria del barri. Som que per aquí, no? Alguna trobarem. Sí. Alguna coseta hi hauria per aquí. Molt bé, i taronges? I per què taronges i no, per exemple, síndria? Perquè potser a tu et ve molt de gust menjar síndria. Home, ara mateix m'has pillat, Alexia. Tot i que seria complicat trobar una síndria ara, sí, no? Veure, el que vull dir amb això és que molts cops és com que els productes ara s'han adaptat al que nosaltres ens ve de gust en compte de nosaltres adaptar-nos als el que productes. Toca. Sí, sí. Vull dir, hi ha productes de temporada i altres que, doncs, que no ho són. Per exemple, ara, doncs sí, potser seria fantàstic menjar-se una síndria, però ara no és temps de síndries. I llavors que hi hagin síndries potser implica que hi hagin cambres de refrigeració, que les hagin de portar molt lluny i, per tant, hi hagi molt gast energètic amb el transport... I que ara tenim pa amb tomàquet tot l'any. Sí. Ara tenim de quasi tot. Exacte. Tot l'any, no? De quasi tot. Com... Mira, ahir un company de feina menjava maduixes. Imagina't. Que fort. Saps on venien? De Perú. Clar, és que això després és una altra, també. Ara, no ho sé, abans jo no crec que es mengessin potser molts kiwis de Nova Zelanda. I ara tenim una varietat de fruites de tot el món. Sí, sí, mangos, amb el bons que estan, tot l'any en tenim. Clar, això no vol dir que potser no puguis menjar mai un mango, però que sàpigues que, hòstia, realment els mangos venen de molt lluny i que potser sí que et pots fotre el capritxo quan vols, però bueno, que també té un cost menjar-te cada dia un mango... Doncs, o un aguacate, doncs, bueno, té un cost que potser menjar-te una pareta de Lleida no el té. O inclús també les hortalisses que es conreen aquí a Catalunya, que no totes es conreen durant tot l'any. Jo el que sí que he vist és de vegades aquests pòsters on et posa el dibuixet de cada hortalissa i et diu doncs, l'època de l'any, quins, no? Exacte, quins són els mesos de sembra, de recollida i de més. Doncs això, jo sincerament la meitat d'hortalisses no sé a quina època. No, jo tampoc. Jo aleshores, clar, mira, jo també vas una mica al mercat sense saber. Tinc una taula amb els productes de temporada, que aquest també està tret de la revista aquesta que us hem comentat abans, a la revista Opcions, i concretament està tret del número, a veure, el número 11, és de bastant antic, mayo del 2004, però bueno, aquestes coses no... Remember, no han canviat, o les èpoques de sempre. No han canviat, és concretament la que parla del pa. I, bueno, mira, si voleu, fins i tot us podria dir quins són els productes d'ara. Posa'ns a prova. Ara estem... Finales de otoño, principios de invierno, no? Pràcticament. Sí, sí, doncs sí. Mireu, encara estem a temps de la cebolla tierna, els ajos, que és tot l'any. Patates? Els calabacines ja s'estan acabant. Patates tot l'any. Cebolla, que també és tot l'any. Tomates estan a punt d'acabar. Aprofiteu, nenes, per comprar tomates i fer pan tomate. Calabaza, també, que és tot l'any. I després ja venen més els productes d'aquesta temporada, ben bé, o sigui, d'otoño-invierno, que són colchina, boniato, col de Brussel·les, apio rábano, mare meva, apio, bròcoli, berza, coliflor, escarola, espinacas, colombarda, berro, endívia, alcachofa, haba, guisante, ajos, vale. Bueno, una bona parrillada de verdures, sí, doncs, sí, pelgas, lechugas, bueno, realment, si et pares a pensar en com són els aliments, és bastant coherent, no? Sí. Tots els que són així més sucosos, doncs són de primavera, verano, i bueno... aquests són els d'invierno, no? Pues bueno, almenys així ja tenim una mica d'idea de què podem anar a comprar, no? Per no cagar-la tant, perquè a vegades ho fem però per mera incultura, no? Que no saps ni quan es conrea ni res, o sigui que va bé saber-ho. Clar, ser una mica conscient d'aquestes coses i així... I no curiós, no? També d'intentar... És a dir, si fem una truita amb patates i ceba, guai, no? Fantàstic. Perfecte. Perquè els ous no són de temporada, no? Doncs molt bé, jo doncs crec que... Potser podríem posar una altra cançoneta per concloure així una mica amb el tema aquest de la cistella a la compra, que bueno, al ser el primer programa, doncs això, hem tocat una miqueta... Pluja d'idees, no? Molts temes, no? Que estaria bé que els toquéssim, potser ens centréssim més en altres... I, bueno, també comentar que, clar, nosaltres estem aquí totes dient la nostra i que en veritat molaria saber també que la gent que ens escolta... Què opina? Escolta, si algú... Exacte, que què en pensa. Llavors, no sé, hem pensat que potser farem un mail perquè aquest programa ja, no? No és en directe. Però el diem ja. Què? Com serà? Però noies, que a vegades, a l'hora de crear el mail, et diu, este nombre ja està utilitzat. Bueno, pues el canviem, no? Però creiem que potser a buenas horas mangasverdes@gmail.com potser eso no estarà pillant. Todo no? junto y sin guión bajo y sin comer. Todo junto. Si no, en un altre programa, doncs ja diríem que s'ha canviat. Clar. Així que animeu-vos a dir també la vostra, perquè aquí nosaltres cada una des de su humilde punt de vista. A veure si esteu d'acord, si no, si hem dit alguna barbaritat, què us sembla. Animeu-vos. Obertes a tot, molt bé. Sí. Pues que escoltem una miqueta de Nona Noise. Què és Nona Noise? Explica-nos. Bueno, jo no sé gaire tampoc, però és un grupetet de rumbeta que vam conèixer cap al maig i que regalaven uns CDs que... Bueno, no els regalaven a tothom, explica per què tens aquest CD, Bea. Perquè celebràvem el cumple de l'Alexia i meu. El meu també, no m'ha recordat. Sí. Felicitats, noia. Felicitats, Alexia. I ens van regalar un CD, no? Però eren ells mateixos, penso. Sí, no sé, va ser un home que hi havia per allà, no? Que et va dir, toma, un regalo, mira, som nosaltres. Així que fem una moqueta de... Molt bé, doncs a veure què tal. A veure què tal sona. A veure què tal sona. Ben contents estaran de la promoció. Quina cançó ens poses? La que comença el disc. Molt bé. Perfecte. Som-hi. Veo siempre para arriba, nunca para abajo, veo. Cruza el aire, respira este pájaro, Dios. También como el tecnola y pasa de tu voz, surcando todos los cielos sin perder control, cazando moscas chicas que le dan su amor mientras les parte el corazón. Grita que no hay nadie que sea como el bajo el sol. Prometeo le invadió, quiso volar alto y robarle su calor. Sus alas fueron quemando, Prometeo ni caro tornado, y una lágrima en la arena cayó. Las alas ya no sirven si se debe navegar. Y ahora mismo llega, si te desesperas, quizás si sonríes y al pairo tus penas, ya al pairo tus penas. Uy, sirena que su oído no escuchó, la rumba sin rumbo hacia ellas le llevó. Me meto danza bailando, la alegría a pie te ha dado, camina a la playa donde siempre estuvo el sol. Bueno, i després d'aquest intens debat, tan emocionant i tan ple d'idees, anem a una secció molt més divertida. I vull la vostra participació amb sorolls a l'estil mec o bien. Sí? Molt bé. Intentarem. Ara, proveu. Mec. Bien. Molt bé, perfecte. Bueno, tot s'ha de dir que en una búsqueda igual con unas fuentes no fiables de información, he trobat unes frases que vull que digueu. Si penseu que són veritat, fer ué. Bueno, en realitat podríem canviar, no? Bueno, podríem dir sí o no. Verdadero. No digues les frases. Vale, va. I si no, vale. Jo crec que fem servir el mec o no, perquè l'ué no m'acaba de... Vale. Vale. Preparades? Listes? Diu, si gritaras durante 8 años, 7 meses y 6 días, ¿sí? Produciría suficiente energía sonora para calentar una taza de café. Verdadero. Estic flipant. Bueno, és que jo no sabia... És que a mi això em sona d'haver-ho sentit en algun lloc, eh? I era però tan veure, per semblant. Primer de tot, jo tinc una pregunta. Bueno, ho dic després. Però puedes parar para respirar i seguir, Bea? Com, per a respirar? O sigui, tu vas... Ah! Ah! Ah! I així durant 8 anys, o què passa? Vull dir, no, no, suposo que parant, sí, clar. Però la cosa és, solo una taza de cafè? Una taza de cafè. 8 anys, eh? Gritant. Bueno, vale, és veritat o no? És que... És que... Això no ho sé, saps? Home, bé, llavors he sentit que la secció no té gràcia. Bueno, va. Però és per proper, saps? Molt bé. Lo direm en els pròxims capítols. Llavors, com que tota aquesta gent que ens escolta, potser ens envia la resposta, no? És a dir, perquè fem els càlculs a casa, no? Exacte, molt bé. Va, que en tinc més, eh? Si és veritat per això, llavors podríem concloure en que no és gaire eficient el so, no? Com si diguéssim, per fer energia. No... No és un bon sistema, no? S'han de buscar altres. Vale, va. Aquesta potser... A veure, digues. Inspira més. Diu... Ui, espereu, que l'he perdut. Ah, aquí. La hormiga puede levantar 50 veces su peso, arrastrar 30 veces su propio peso y siempre cae sobre su costado derecho cuando sufre una intoxicación. Toma. Toma, ja. Jo allò del peso... És que riu-te de les formigues, eh? Jo estava pràcticament segura que sí. A mi allò de caure cap a un costat... Eso de caer ja... No sabria ja. Però les dues primeres semblen... Sí. Oi que sí? Però tenen el seu què, les formigues? Són una mica rarilles, eh? O sigui que no m'estranyaria a mi. Però és que... T'ho torno a repetir, eh? Són cae sobre su costado derecho cuando sufre una intoxicación. És fort, no? Bueno, és fort. Lo comprobaremos. Lo comprobaremos. I què, te reserves per a pròximes secciones? Perquè si no, no ens vam quedar així. No, us vull... Ara és una cosa a part, eh? Només una. A veure, digue'ns. He trobat... Digue'ns. Espera, ara no el trobo. Ah, sí. Reloj que funciona con un limón. Flipa. Clar, però si jo ho feia, això, amb els nens, als tallers d'educació ambiental. Pues jo he flipat. Fas que l'àcid de la llimona sigui l'electròlit i fas una pila. Ah. O sigui, aquí tenim una científica camuflada com cascos. Clar, i m'has deixat en evidència, Alexis. Gràcies. Bueno, noies, què us sembla si passem de verdaderos i falsos a preguntes? Ara us poso jo a prova, vale? Però, a veure, podeu dir el primer que us passi pel cap, vale. Pensant o sense pensar, vale? Aquesta la gràcia, també. Me pido sin pensar. A veure, la primera pregunta, jo no sé si hi ha... L'Alexia m'està mirant els papers, eh? Sí. No sé què és tramposa. A veure, la primera pregunta és... Quin és l'únic animal que és visible des de l'espai? El coral. Toma. Jo me va de Bueno, jo la vaig trobar i em va semblar, bueno, em va semblar preciosa. Però és que jo he trobat, mola, No, t'explico, Vaig trobar una cosa que encara és més guai d'això. Digue'm. I és que suele pasar, creo que un par de veces al año, normalmente después de luna llena, sí, los corales de un mismo arrecife expulsan sus larvas y flipa. Sí, això també ho vaig veure, I em va semblar ja, bueno, apoteòsico. O sigui, sóc fan dels corals, que sapigueu. En sèrio. Clar, és que potser el que costa d'entendre és que un arrecife de coral sigui un organisme, no? A vegades crea dubtes, sí. A part de que durant molts anys van pensar que era una planta, que clar, tu a simple vista pot passar, no? Perquè no es mou i... Clar, el típic, no? Los árboles no se mueven, son plantas, no? Era com una característica animal o... Sí. Clar, però, clar, però això quan anàvem a primària, jo crec que... No, però hi ha algú que tampoc no hagi estudiat molt el tema de biologia, jo què sé, de vegades els límits, no ho sé, jo conec gent que pensava que, jo què sé, que les algues... Sí. Que, o sigui, que les... Com es diuen? Les... Algues? No. La Posidònia. Ah, la Posidònia. Que la Posidònia era una alga. I no ho és. Clar, depèn, és una planta superior. Exacte, sí. Que per cert, no està quedant poqueta. Sí. Fem una plataforma aquí. Indicador a prop, de la contaminació ambiental. Sí. Cierto. Molt bé, i jo ara no la tinc aquí apuntada. Vinga. Perquè em va sorgir una pregunta, bueno, una pregunta, una curiositat que jo vaig flipar perquè mai me l'havia qüestionat. Vinga. Resulta que estic llegint un llibre que es diu El Quinto Dia. És una mica així com Rebel·lió en la granja, però en el mar. Aleshores, sí. Que està molt bé, jo el recomano, és una mica totxote, però bueno. La cosa és, diuen que la reserva més gran d'aigua dolça, on està? Els casquets polars. Molt bé. I per què si l'aigua del mar és salada? Clar, potser... Va, que si pensem la sabem, Jo crec que potser quan l'aigua es congela, exacte, la sal no es congela, com si diguéssim. És a dir, es separa. Sí, igual. Però que jo... quan s'evapora l'aigua. Exacte. Però jo vaig flipar perquè mai m'ho havia qüestionat i jo m'ho anava creient com una tonta, saps? I vaig pensar, ostres, sí, doncs mira, això ho vaig aprendre ahir per la nit abans d'anar a dormir. O sigui que jo mira, que diuen que no te vas a dormir sin aprendre una cosa més... Alexia, t'emportes els gallifantes avui, no? Perquè has encertat la... És que totes aquestes coses ja són els tallers buscat que jo feia amb els nenes d'educació ambiental i és el que els explicàvem. Guai. Pues ho celebrem també amb música, no? El teu... Celebrem amb música. Què? El teu què intel·lecte. Què ens posaràs per aquí? Malauradament m'havíeu passat un CD d'aquest grup EA. Suposo que el podrem posposar per altres episodis, sí, de Buenas Hores Mangas Verdes, ja que bueno, té un petit problema de so. Em sembla que ficarem una mica música més contundent, entre heavy i folklòrica. Després ja ens dieu què és, no? Vale. Si sembla bé. Bueno, i abans de continuar amb la propera secció, fem un incís de la música que hem d'escoltar. Arriba des de València un grupet d'amics que els envio una abraçada, que segurament no em sentiran. Hechizo de bruja. Eso mismo. Contundents. Molt bé, i recordar que esteu escoltant a Buenas Hores Mangas Verdes. a Contrabanda FM, al 91.4 de la FM, que la web a veure si la tinc per aquí, 3w.contrabanda.org, no? Exacte. A veure, apunta-nos. Que és des d'on la gent pot escoltar també des de qualsevol lloc del món, des dels mares de coral d'Austràlia fins als horts comunitaris de Senegal. I comentar també, perdó, que hem creat un mail, que encara no l'hem creat, però que tranquils, que si us voleu posar a escriure... Sobretot que... el tema curiositats, eh? Exacte. Doncs que opinar. És a buenashoresmangasverdes@gmail.com. I potser ara podríem seguir una mica per una altra secció que havíem ens havíem així plantejat que estaria bé tractar, potser, que és el tema de l'autosuficiència. Ah, sí, que suena, explica-nos, suena contundente, no? Suena contundente. No sé, creiem que és important doncs, valoritzar una miqueta l'autoelaboració dels béns que consumim, perquè a part que és, no sé, és una manera també divertida de fer les coses i interessant, doncs, no sé, està bé potenciar això, l'autoproducció, perquè també és més sostenible, més barat... Bueno, se li poden trobar força sí, coses pots valorar bones. També més, no, les coses? Perquè com que ja saps el que et costa aconseguir-les... I avui què ens has portat, Alexia? I per començar, doncs... A veure, podríem cuéntanos. Tractar el tema del sabó, que fer sabó a partir de l'oli utilitzat per fregir o per cuinar, que no sé, jo això és una cosa que he fet, per tant, més o menys puc explicar sí. com ha anat la meva experiència, Irene, tu també, no? Sí! Sí, tenim també el tècnico de sonido. Jo no. També. Que també ha fet aquí una mica de sabó. Aquí la ràdio en breu ja només ens rentarem amb sabó. En breu, això de que hagi entrat a la ràdio Buenas Hores Mangas Verdes, ja veureu, farem aquí un canvi verde. Todo verde. Enverdecerem la ràdio. Doncs això, jo crec que també té coses molt bones, això de fer sabó a partir de l'oli, perquè l'oli, en veritat, utilitzat, és una putada. O sigui, és quan el cicle de vida de l'oli, quan al final ja l'has utilitzat i esdevé un residu, realment és un problema molt gran. Sí. Perquè què fem amb l'oli un cop ja l'hem utilitzat? Bé, nosaltres com a ciutadans... com a mínim, almenys, no? Portar-lo a algun lloc on amb una deixalleria d'aquestes mòbils, un convert, o el que sigui. Això seria lo bueno, no? Igualment, el problema en si segueix existint. Simplement doncs, que té un final no tan dolent com podria tenir, no? Però sí que és veritat que treure-li un ús en aquest oli és un gran invent, eh? Clar, sí. És una manera d'aprofitar-lo. També es pot reutilitzar, jo què sé, depèn de què hagis fregit, doncs es pot reutilitzar, però doncs, l'altra opció que tenim doncs, és aprofitar-lo fent un altre producte. I sabó. En aquest cas és el sabó. Exacte. I llavors, doncs, com es fa el sabó? Bueno, no comentarem qüestions així més tècniques, científiques, que potser algun dia estaria bé que parléssim, no? Que és com que es fa a partir d'una reacció, que es diu la saponificació, que amb els greixos, però bueno, això no ho tractarem. No. La història és quins materials cal per fer sabó. Doncs bé, ens cal una palangana de plàstic, vayan apuntando. Tomando nota. Ens cal un pal de fusta, ara explicarem ben bé per què cal que sigui de fusta i no de metall. Cal l'oli usat, òbviament, que una recomanació, bueno, no sé vosaltres els que també heu fet com va anar. Jo anava a comentar una però miqueta. Però molaria, nosaltres ho vam fer amb oli de tot, o sigui que també havíem fregit sardines. I molaria, depèn de com, doncs jo què sé, tema sardines no, i colar-ho abans de fer tot el mejunje que explicarem. Sí. Jo amb la col·lació estic totalment d'acord. Que has de quedar... Podeu intuir per què, no? Un altre grup de fans, no? Primer el coral, ara de la col·lació, oi? I per la gent que usi oli de girassol, dir-se que també... També, no hi ha problema. I de fet fins i tot és bueno, més agradable a l'olor. Exacte, de girassol, oli de soja, hi ha moltes, tots els olis vegetals, de fet, poden tenir, potser les proporcions varien, això sí que s'hauria de mirar. Nosaltres ara ho farem a partir d'oli d'oliva, aquesta proporció, aquesta recetilla que us direm, però a veure, acabo de dir els materials que necessitem. Hem dit la palangana, hem dit un pal de fusta, hem dit l'oli, i llavors també ens cal aigua, ens cal sosa càustica, que és un producte bastant corrosiu, així que s'ha d'anar amb cuidadín, per això el pal ha de ser de plàstic i... No, de fusta. Ai, de fusta, no de plàstic. No li, bueno, plàstic encara podria ser, però bueno, fusta. Sobretot i el cubell... que no sigui de fer, de metall. Exacte, que no sigui de metall perquè el fondria. I el cubell, això, també de plàstic, també per la soja. I llavors després hi ha moltes altres coses que podem afegir. Hi ha gent que afegeix sal o fins i tot essències per donar-li una mica més de bona olor. Hi ha gent que també li posa detergent, sí, una miqueta, per fer-ho així com més, també més bona olor, més amorós, sí, no sé. O romaní, fulles de menta, sí, 50.000 coses. Però això tenen unes mesures, no? Perquè... Exacte. Les mesures serien, bueno, si us poseu a mirar per internet o si aneu preguntant, no sé, això antigament es feia molt, durant la guerra, o segur que la majoria de d'avis i àvies, sí, exacte, home, sí, sí, la no riguis, vea, que te veu por ahí riéndote, no, però home, no, quan no es podien comprar tots els productes, doncs se'n feia, i de sabó sempre si dius, ah, pues he fet sabó, surten totes les àvies, sí, del món, sí, dient, sí, sí, home, sí, jo tinc, de la meva àvia, encara. Clar. A vegades, bueno, no, sempre, te les has d'escoltar, perquè tenen coses superinteressants, per explicar. Exacte. I mira, aquesta n'és una. I doncs, bueno, doncs amb el tema de sabó hi ha tantes receptes quasi com persones, però nosaltres n'hem agafat una, que seria... amb un litre d'oli, perquè clar, de vegades, hòstia, hi ha receptes que és amb molt oli, però bueno, jo no sé vosaltres, però molt oli, com a mínim jo no, tampoc no genero, així que un litre... Un litre. Sí. Va, fem un... Bueno. Sí. Seria un litre d'oli, un litre d'aigua i 150 grams de sosa, que on podem comprar la sosa càustica? Amb una drogueria. Sí. O una drogueria normal i corriente. I no és molt cara. No, és complicat. I llavors, a veure, el procediment. Bueno, primer de tot, anem cuidadint, perquè això, la soja és, bueno, és bastant xunga, i llavors, en teoria, recomanen posar-te ulleres o guants, estar en un lloc ventilat... Bueno, les... són coses que va bé seguir-les. Sí, l'extractor de casa. Sobretot quan es fa amb nens, com una recomanació, sí, ja que alguna gent d'aquí a l'emissora van fer un taller a les festes populars del Raval, on també van venir nens... Potser sí que si hi ha nens, sobretot el tema dels guants, doncs, bueno, no costa res. Clar, o que no s'apropin gaire, depèn de com, perquè sí que pot ser una mica perillós al primer moment. La història és que primer diluïm la sosa, o sigui, afegim els 150 grams de soja a l'aigua, ai, de sosa, a l'aigua. I, bueno, això en veritat el que produeix, notareu que la palangana, que s'escalfa, perquè produeix una reacció exotèrmica, que vol dir... Allibera calor, no? Mal, bé, bé, hasta la termodinàmica! Yes. Allibera calor. Que en veritat el que estem produint és lleixiu, val? Lleixiu químic. Llavors, hem d'anar remenant, això és superimportant, amb el nostre pal de fusta. De fusta? Anar remenant, recomanen sempre la mateixa direcció, perquè si no es pot tallar del palo allí oli, però jo em sembla recordar que nosaltres érem bastants i tots vam remenar i ho fèiem cap a totes les direccions i no va passar res. Però ara, bueno, si voleu que quedi bé, pues un consejo. Per si acas. Per si acaso. Misma direcció. Remenem, exacte, contínuament i misma direcció. Vigorosament, okay, també. Com? I vigorosament. I vigorosament, exacte, important, perquè si no això ja veureu que es pot eternitzar bastant. Molt bé, i llavors simplement afegim l'oli després, un cop colat, com hem dit abans, i anem remenant, anem remenant, veureu que es trigarà bastant, perquè la idea és que ha de quedar una miqueta més densa, una mica més sòlida, per acabar, com si diguéssim, aquest procés. L'únic que si es fa amb el pal de fusta, doncs això, tarda ben bé unes 3 horetes, potser. Remenant constantment. Remenant constantment. Hi ha una altra solució, que és més ràpida, que és fer-ho amb un túrmix o una batidora, sí, d'aquestes. Sí, sí, sí. L'únic que això, recordem, no pot ser de ferro el pal. Hi ha algunes que són de plàstic, algunes de ferro, no utilitzeu de ferro perquè us la carregareu. I això, quan estigui una mica més sòlida, posar-ho en motlles, que potser tinguin una miqueta de pes, perquè si no, una de les coses que a nosaltres ens va passar amb el nostre sabó és que ho vam deixar a la pròpia palangana, no li vam posar pes, i ara, en comptes de blocs o pastilles de sabó, tenim una mena de massa. Sí. A més, ho has de tallar, que tampoc passi gaire temps. Però ho has de tallar, exacte. T'hauries d'esperar, en teoria, el que diu la recepta aquesta que he tret, és que ho has de posar amb motlles i ha d'estar més o menys un dia, dos dies, i quan ja veus que ja és bastant sòlid, treure-ho dels motlles i deixar-ho secar, i llavors sí que deixar-ho secar en algun lloc així que no sigui gaire humit, durar un mes o així ben bo, perquè la història és que en un principi el pH és molt alt i llavors durant aquest temps en el que tu deixes reposar, el pH va baixant. Bàsicament, si no, si ens rentem allò abans d'aquest mes, se'ns cau la pell a tires. Sí, sí, exacte, ens crema. També, bueno, jo tinc una amiga química que ella ho va fer, un saludo, i va posar el pHímetre i, clar, va veure que al principi el va posar a la setmana o així, era un pH de, no sé si de 12 o alguna cosa així, li sortia, clar, això és fatal, òbviament no ho pots utilitzar. Per això és important deixar-ho esperar un temps i llavors sí que ja és perfecte per a su uso i consum. I consum. Sí. Sí. I per quins usos es pot fer? Això ja és a gust del usuari, no? Exacte, això és a gust del consumidor. Jo el que havia sentit era, per exemple, tu a l'oli que fas servir per cuinar, doncs amb aquest fas sabó o detergent, però exacte, per netejar superfícies, bueno, per netejar la roba. Exacte. Però després es veu que es pot fer sabó i xampú també pel cabell. Sí, sí. Però clar, aquí no hauries d'utilitzar l'oli de... I llavors, bueno, jo conec gent que l'utilitza, sí? I realment no té problemes, però això també depèn de cadascú, també veure com ha quedat el sabó i si realment es pot utilitzar o no. Això, en teoria, es podria utilitzar per consum, per rentar-te les mans, sí. Potser el cos no, vale. Però les mans o els plats, potser sí, en veritat. Però es recomana utilitzar-ho sobretot per rentadora o, no ho sé, o per terres. Amb això que proposaves tu, Irene, quin tipus d'oli es feia servir? Doncs la veritat, jo suposo que el... Sense utilitzar el normal de l'ampolla, no? Molt perquè bé. Després hi ha els olis essencials, però això ja és per donar olor i coses d'aquestes. Clar, això és per la fragància. Jo el que volia comentar també, perquè heu parlat de motlles. Jo me'n recordo l'últim cop que ho vaig fer, vam utilitzar motlles de, bueno, de iogurts, flams i coses d'aquestes, i he de dir que els de flams quedaven molt monos. Perquè sabeu el flam de vainilla que té aquelles onadetes? Rugositats. Sí, doncs quedava, bueno, preparat per deixar-lo ja al costat del lavabo i, de regalo, no? I divino de la muerte. Molt bé, nosaltres, com ja he dit, no ens va quedar tan bé. Bueno, utilitzaven com un motlle així molt gran, jo no sé si era de gelat o potser de verdures d'aquelles que ho posen rotllo en oferta, depèn de quins llocs, és les que estan una mica tocades, ho posen en una safateta i és més barato, pues amb aquestes, perquè clar, en veritat surt bastanta quantitat. O sigui, suposo que va omplir bastants iogurts o bastants flams. Bueno, imagina't que ho vam fer a la feina i cada un en tenia 3 o 4, i som 20 persones, feu números, és que hi havia... ràpid, vam utilitzar una, bueno, una palangana gigante. Clar, tot depèn d'això, de les proporcions. Les que hem dit era això, 1 litre d'oli, 1 litre d'aigua i 150 grams de sosa, però es pot multiplicar cap amunt o cap avall, més o menys seguint aquestes proporcions. Home, però per començar ja està bé, no? Home, l'important d'aquest sabor resultant també és que és un sabor que condeix molt. Perquè sobretot, per exemple, en el cas del rentaplats es veu molt clarament quan tu amb una pastilla del sabó que et dona aquest oli senzillament tallant trossets i barrejant-ho amb aigua et dona sabó per netejar els plats durant potser un mes, tot i que no et faci espuma, que és algo a la que ens han acostumat aquests els rentavaixelles habituals, però sí que et neteja. I amb el tema roba també queda molt bé. Però el que recomana és no posar rotllo la pastilla pinyon a la rentadora perquè ens quedaria la roba així com amb trossets de sabó i pot ser que es faci malbé la rentadora. I llavors per això recomana o escalfar-ho una mica perquè es quedi líquid i ho poses a la rentadora o ratllar-ho, simplement ratllant-ho també, sí, no té problema. O si no, posar-ho en un d'aquells cacitos a dintre de la rentadora que no surten, això també llavors no tindria cap problema. Jo amb això que ha dit l'Ernest sobre l'escuma, sí que, bueno, és veritat que a vegades sembla que si alguna cosa no fa escuma és que no està netejant res. Doncs jo ara, potser dic una barbaritat, però si la dic, com que fem un altre programa, no? Que nos lo envien al correo, no? Perquè tinc un dubte, o sigui, hi havia diferents coses que tu podies afegir al sabó. Jo crec, és que ara no sé si afegies sucre o sal. Sal. Pues això, doncs que amb la sal, mira, perquè hi ha persona que dius, jo és que mira, si el sabó no té escuma, pues no. No me lo creo, no? Pues aquí teniu, doncs perquè és que sí que voleu espuma, pues una miqueta de sal i ja està. però comproveu les mesures, no sigui cas, sí, no? Sí, que... sí. Sí, la mesura de la sal... No queremos reclamaciones. No, no la tenemos por aquí. Pues bueno, no sé, a practicar todos la setmana que ve, a veure que tothom... M'han donat ganes a mi, Els problemes que han tingut o no a l'hora de fer això... del sabor i animem a tothom doncs, a practicar. No, i escolta, que és una cosa divertida. Clar, i que a part t'estalvies les peles i escolta, fer servir una cosa que has fet tu... Oh, és molt gratificant. Bueno, és super gratificant com a persona. I tu, i que contribuïm a la protecció, no sé, és com, omple, això, omple. Fes-te fan també del sabor, també. No? Vinga. Oh. Jo com a futur oient us reto a que trobeu nous usos, altres usos de l'oli. Altres de l'oli reciclat, apuntamos. A part del sabó. Vale, molt bé. Que tu en saps algun, eh? Mira quina cara que ens bueno, mira el teu pillo. ens ha fotut un repte aquí. Vale, doncs pues tenim el reto, doncs. Molt bé, doncs què, escoltem una altra cançoneta o anem, sí, anem acabant? Sí, jo crec que escoltem una altra i anem acabant, no? I aviat s'acabarà esto. I després quatre cosetes i bueno, fins a dormir. I per casa. I per a cama. Doncs pues què escoltarem? Dieu el cigala, no? I tant. I tanto. Bravo. Permíteme aplaudir. Después de Lágrima Negra, el cigala nos sorprende con dos lágrimas. Forma de herir mi sentimiento, ay bravo, te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento, ay todo aquello que sentí. Y en nuestra intimidad, oh, tan bello, ¿quién me iba a decir que había de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar, deseo. Que después que te muera no haya para ti un lugar, ay, el infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que mi vuelta tengas calma. Me parto de mi forma de odiar, deseo que después que te muera no haya para ti un lugar. Ay, ay, el infierno resulta un cielo comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que... Bueno, y con el cigala de fondo acabamos a buenas horas Mangas Verdes. Esto se acaba. Y bueno, con que es un grabat y no tenían ben bé encara segur si acabàvem amb notícies, no? Amb agenda. Estaria bé, no? Potser fer notícies, sí. si fem més programes, però bueno, de momento avui no en tenim. I farem, bueno, dos recordatoris, no? Que depèn quan s'emeteixi, pues arribem a temps o... Jo què sé, a toro passau, no? Tots bueno. Som Manolet, eh? A veure, el primer que tenim per aquí és dissabte dia 20 a les 10 de la nit, jornada pels horts col·lectius amb passe de documental sobre transgènics. Hi haurà dinar, xerrada, debat, tapeo i cafeta. És el centre social ocupat Escondite que està a l'Avinguda Terraplè 33, Molins de Rei. I és durant tot el dia, recordeu, des de les 10 del matí. Ai, jo m'he colat, eh? I una altra coseta que tenim per aquí és recordar que aquest diumenge 21 de desembre hi haurà mercat d'intercanvi de la Vila de Gràcia i serà de 11 a les 5 de la tarda a la plaça de la Virreina. I a part també faran taller de reciclatge a les 12 i taller de dansa contact a la 1. Dansa contact, què és això? Bueno, és un tipus de ball en el que estàs com molt en contacte amb l'altra persona, bueno, així com et fusiones una mica música i l'altra gent. Bueno, pots anar-hi i així aprens què és el contacte, no? Així us porto aquí la primícia. Per la gent que vagi en aquest mercat d'intercanvi que es fa cada estació, ara és el mercat del solstici d'hivern i és la 23a edició ja fa del mercat, dir-vos també que sempre hi ha la gent d'un col·lectiu que es diu Olla Mòbil, que preparen ells el dinar precisament amb menjar reciclat, amb una olla comú on preparen amb l'ajuda dels assistents al mercat pues, una sèrie de menjar en general vegetarià i amb l'ajuda de tothom també pues, després recollir tot. I abans d'acabar, que no se'ns oblidi, el que molta de la informació que comentàvem al principi amb el tema de la cistella de la compra és a la revista Opcions, que podeu trobar-la a internet a l'adreça www.opcions.org o bé també us hi podeu subscriure, a internet també trobareu la manera de com fer-ho. I res, és molt senzill, hi ha un butlletí que heu d'omplir i el preu de la subscripció anual, que és de 6 números, és 18 euros i això és una revista força xula. Jo recomano un número antic que tenen, una mica monogràfic sobre oli. Precisament, ja que heu parlat. Una pista, ja trobarem la pista sobre el que podem fer amb l'oli. Així tenim a mirar. Bueno, i res, que ho escriuen els del CRIC. Doncs bueno, això ja s'acaba, no? Ha estat sí. Ha estat bé, no? Sí. Ha estat força bé. Us ho heu passat bé, noies? Molt bé. Molt bé. I acabem potents. Acabem potents, no? Podríem acabar amb un rap, però un rap vegetariano. Per riure una mica també, no? Claro. I res, recordar que això ha estat el primer programa de Buenas Hores Mangas Verdes. I bueno, que potser n'hi haurà més, ja ho veureu, que és un programa que està gravat, un podcast de medi ambient. I bueno, ens anem amb el rap. Ara va de bo. Amb la que hem crescut tots. I ja que heu parlat avui de menjar bé, d'horts i d'aquestes coses, i de comprar i cuinar bé, un bon rap vegetarià, no? Adéu a tots i a totes. Fins la propera. Adéu, adéu. Salut i un profit. Des de fa una temporada m'he tornat vegetarià. Ja no menjo cansalada, botifarra o bacallà. Menjo pizzas d'aubergínia i hamburgueses de pebrots, mandonguilles de llenties i estofat de carbassons. Ja no compro els peixaters, ni vaig al supermercat. He muntat un hort de casa, tinc menjar més bo i barat. El menú que més m'agrada, una fruita de pinyol. Se'm fa molta melmelada, et parlem de l'albercoc. Entre tanta verdolaga, tot és d'un verd que rebenta. Fins i tot pedres i còdols semblen caramels de menta. Ep, tu, que veus la tele? Ninja, la tortuga, la granota, Gustau i Hulk, el galiassa, es pinten la carcassa de verdures i cacau. Balla el rap, amb força ritme, no t'estiguis de saltar, que la música futura la toquem per disfrutar. Això és un mar.